słodkich tabletek Permen King. Permen. Bądź zawsze w męskiej formie. Liczba zadowolonych mężczyzn na podstawie badania Millward Brown wrzesień 2013. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 11 marca, minęła 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Początek Brexitu może nastąpić już w przyszłym tygodniu, donoszą media na Wyspach. Kontrowersje w sprawie tzw. klauzuli Moliera we Francji. Bez znajomości języka nie można pracować na budowie czy za kierownicą. Dziś 6. rocznica gigantycznego trzęsienia ziemi, fali tsunami i awarii jądrowej w japońskiej Fukushimie. Początek Brexitu może nastąpić już w przyszłym tygodniu, tak donoszą media na Wyspach. Wszystko zależy od poniedziałkowego wyniku głosowania w Izbie Gmin. To może być już we wtorek, donoszą dziś brytyjskie dzienniki. Daily Telegraph pisze, że ministrowie mają naciskać na premier, by uruchomiła artykuł 50 traktatu lizbońskiego tak szybko, jak to tylko możliwe. W poniedziałek debata w Izbie Gmin nad projektem legislacji pozwalającej premier May na formalne rozpoczęcie procedury Brexitu i dyskusja nad dwiema poprawkami dopisanymi do projektu przez lordów. Jedna dająca parlamentowi szersze prawo weta, druga gwarantująca prawa unijnych imigrantów. W ławach rządowych coraz większa pewność, że konserwatywny gabinet zdoła szybko usunąć modyfikacje. Co wtedy? Dziennik AI pisze, że historyczny moment może nastąpić już we wtorek. Dwa anonimowe źródła Guardiana mówią o wtorku lub środzie. Plan ma być taki, by zdążyć przed przyszłotygodniowymi wyborami w Holandii i przed rocznicą podpisania traktatów rzymskich 25 marca. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. W stołecznym regionie Ile-de-France przyjęto tak zwaną klauzulę Moliera. Chodzi o to, że pracownicy nie mówiący po francusku nie będą mogli dostać pracy w środkach transportu albo na budowach, które są realizowane z pieniędzy publicznych z kasy regionu. Sprawa ta wywołuje wiele kontrowersji. Według przewodniczącej Rady Regionu Ile-de-France Valérie Pécresse chodzi o bezpieczeństwo pracowników. Dosłownie, bo będą wiedzieli, jakie zagrożenia na nich czekają na placu budowy i rozumieli polecenia, oraz w przenośni. Chodzi o świadczenia socjalne. W rzeczywistości jest to podyktowane także chęcią ograniczenia zatrudnienia robotników spoza Francji na warunkach obowiązujących w ich kraju pochodzenia, gdzie obciążenia socjalne nie są takie wysokie. Przeciwko wprowadzonym przepisom protestują partie Zielonych, Socjalistów, Lewicy i Centryści. Uważają oni, że podjęta decyzja godzi w legalnie przebywających w tym kraju imigrantów, dla których praca jest nie tylko środkiem do przeżycia, ale także elementem integracji społecznej. Ekolodzy do tego dodają, że wprowadzona zasada ma ewidentnie polityczny podtekst, bo została przyjęta na kilka tygodni przed wyborami prezydenckimi. Protestują przedsiębiorcy, którzy zaznaczają, że liczą się wysokie kwalifikacje zawodowe, często większe niż w przypadku rodzimych pracowników, a robotnikowi francuski jest potrzebny do tego, by kupił sobie bagietkę. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Dziś 6. rocznica gigantycznego trzęsienia ziemi, fali tsunami i drugiej największej awarii jądrowej w historii. Tragiczne wydarzenia rozegrały się w japońskiej Fukushimie 11 marca 2011 roku. Trzęsienie było największe w historii tego kraju. Miało siłę 9 stopni w skali Richtera. Powstała w wyniku wstrząsów gigantyczna fala tsunami, wdarła się daleko w głąb lądu. Zginęło 16 tysięcy ludzi, zaginęły prawie 3 tysiące. W elektrowni atomowej Fukushima nastąpiły eksplozje i stopiły się rdzenie. Awarii przyznano 7 najwyższy stopień w skali zdarzeń jądrowych INES. Japonistka z Uniwersytetów Adama Mickiewicza w Poznaniu i SWPS, dr Beata Bohorodycz, która niedawno odwiedziła rejon Fukushima, mówi mi, że dla wielu tamtejszych mieszkańców katastrofa ciągle trwa. Obecnie ponad 33,5 tysiąca osób z początkowych 95 tysięcy mieszka w kwaterach zastępczych, wielu z nich w pomieszczeniach, które przypominają nasze baraki budowlane. Według najnowszych szacunków rządu całkowity koszt usuwania skutków awarii atomowej i odszkodowań wyniesie 180 miliardów dolarów. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Jutro dużo chmur, ale możliwe też przejaśnienia. Na południowym wschodzie deszcz i deszcz ze śniegiem. 4 stopnie w Trójmieście i Suwałkach, 5 w Warszawie i Łodzi, 6 w Poznaniu i Zielonej Górze, 7 w Szczecinie i Wrocławiu. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Co tydzień słuchowisko na scenie teatralnej Trójki. Weronika Murek. Uprawa roślin południowych metodą Michurina. Druga marcowa premiera. Z 3 jaj 4 kurczaki. Szczęściarzowi i byk. Szczęściarzowi, tak. To w tę niedzielę po 21:00. Nie ma czego badać. Oczywiście, że nie ma. Ona przecież nie żyje. Mamo, Ta pani nie żyje, zobacz! Nie mów tak głośno, pani może usłyszeć, będzie jej przykro. Trójka i Teatr Polskiego Radia polecają. Autopromocja. Głowa, serce, baza. Ciepło. Robi się ciepło. Za długo leżałeś pod ziemią, kościotrupy. Rozpamiętywałeś cię swoje stare miłości. Oglądałeś cię filmy z dawno minionych wyjazdów. Wypłakiwałeś się w mankiet miłego pana robaka. I zwierzałeś się mu, a on kiwał małą główką na znak, że wszystko rozumie. Za długo piłeś się do lustra. Ciepło, robi się ciepło. Dłoń szuka dłoni. Udo chce się otrzeć o inne udo. Ciało wtula się w inne ciało. Ciało jest znów na kości, a razem z nim uśmiech. Za długo nie czułyście nawet, że wam zimno. Teraz czujecie, bo jest wam cieplej. Nie możecie wstać. Kruk się rozpada. Słońce wchodzi do środka. A na zewnątrz muzyka, tańce, tabor cyganów, dresowany niedźwiedź i fajerwerki. Pora wstać. Ciepło. Robi się ciepło. Przy mikrofonie Gaba Kulka, a to było preludium numer 9 Fryderyka Chopina w autorskiej wersji zespołu Levity z towarzyszeniem Grzegorza Uzdańskiego. Grzegorz jest między innymi autorem nowych wierszy sławnych poetów i powieści Wakacje. W zeszłym tygodniu w Głowie, Sercu i Bazie przedstawiałam muzykę, która miała nawiązywać do ostatnich podmuchów zimnej pogody, a w tym tygodniu skupimy się już na nadchodzącej wiośnie. No i zobaczymy, jak te pierwsze ciepłe powiewy mogą brzmieć. Moim zdaniem na przykład tak. Thank you. tune me into the wild side of life. I'm an innocent young child, sharp as a knife. Take me to the garrets where the artists die. Show me the courtrooms where the judges lie. Let me drink deeply from the water and the wine. Light colored candles in dark, dreary minds. Look in the mirror and stare at myself. And wonder if that's really me on the shelf. And each day I learn just a little bit more. I don't know why, but I do know what for. If we're all going somewhere, let's get there soon. Oh, this song's got no title, just words and a tune. Take me down, Alice, where the murders are done. In a vast high-powered rocket to the core of the sun. Want to read books in the studies of men. Born on the breeze and die on the wind. If I was an artist who paints with his eyes, study my subject and silently cry. Cry for the darkness to come down on me, for confusion to carry on turning. Each day I learn just a little bit more. I don't know why, but I do know what for. If we're all going somewhere, let's get there soon. Oh, this song's got no title, just words and a tune. Elton John, This Song Has No Title, a wcześniej temat z filmu Eternal Sunshine of the Spotless Mind Johna Bryana. No to takie wiosenne brzmienia właśnie zapragnęłam, żebyście Państwo usłyszeli na falach radiowych dziś wieczorem. Ale jak wiadomo, wiosna to nie tylko pierwsze ciepłe dni, ale też pogoda w kratkę i, co by tu nie mówić, sporo chaosu, hałasu i bałaganu i wszystkiego tego, co ujawnia się pod roztopionym śniegiem. Więc żeby odrobinę takiego właśnie twórczego chaosu również włączyć do dzisiejszego programu, Beck i jego Record Club, który przerabia albumy różnych innych artystów z klasyczną piosenką Velvet Underground. Waiting for the Man, Beck i jego znajomi. Pani Renata Szewczak, która realizuje dzisiejszą audycję, słusznie zauważyła, że to kocia muzyka, ale w końcu mamy marzec, więc gdzieś tam to powinno pasować. Skoro mówimy o hałasach przeróżnych, to mistrzem takich hałasów, które nie wymagają rozkręcenia gałki głośności do maksimum, żeby odczuć, że jest to hałas czy też jazgot, jest oczywiście Tom Waits. Tom Waits, Hoist That Rag z płyty Real Gone. W tle super charakterystyczna gitara Marka Ribota. Zostaniemy na chwilę w kręgu, można by powiedzieć, muzycznych kuzynów Toma Waitsa, czyli nie chodzi mi tu o bezpośrednią stylizację, ale o powiązanie pewnego rodzaju kabaretu z pewnym rodzajem bluesa, no i oczywiście z pewnym rodzajem głosu. Jako pierwszy chciałabym zaproponować utwór Jakoba Munka Mortensena. Jakob jest członkiem ekipy Czesław Śpiewa. Wydał jednak solowy album, który jest poświęcony bardzo dziwnemu instrumentowi. To jest instrument, który nosi nazwę Omnicord. Połączenie prymitywnego, elektronicznego pianinka z rytmicznymi podkładami i czymś w rodzaju cytry guzikowej. Kiedy państwo to usłyszą, na pewno sobie przypomną, że już słyszeli. Ten utwór nosi tytuł All Right With Me Foxtrot. When ghosts and marshes and all the floating flowers, trees and mingle in chase for is all right with me. Well, scorch and bracken and moss are sin. The garden and more interest parking is all right with me. Thank you. rituals and factions and mortars of cultures is all right with me. Widzę Państwo, że na Omnicordzie można nawet zwolnić na końcu, więc jest to niesamowita maszyna. Tu w tle już kończy się utwór Jakoba Munka Mortensena pod tytułem All Right With Me z płyty całej nagranej na instrumencie pod tytułem Omnicord. Kolejna piosenka, kolejną piosenkę po raz pierwszy usłyszałam na falach Polskiego Radia, a potem, ponieważ po utworze nie było już jego powtórnej zapowiedzi, że tak powiem, przez parę dni usiłowałam znaleźć, kto ją nagrał, z jakiej płyty pochodzi. Więc jeśli chcą Państwo zapisać, zespół nazywa się Franui, a ten utwór śpiewa z nimi gościnnie Sven-Erik Bertholf. The sun seems so cold here to me. The music faded, the life is old, and what they say is an empty sound. And I'm a stranger, I'm a stranger everywhere. Silently and unhappy, and my sighs, they always ask where. And a ghostly breath, it calls back to me. There, where you're not, there is your happiness. My dear land, where my dead ones rise from the dead, that land where they speak my language, oh land, where are you? The sun, so cold here to me. Flowers faded, life is old, and I'm a stranger everywhere. Where are you, my dear land, where my dead ones rise from the dead, that land where they speak my language, oh land, where are you? Where are you, my dear land, where my dead ones rise from the dead, that land where they speak my language, oh land, where are you? Where are you? Where are you? I'm a Stranger, zespół Franui ze Sven-Erikiem Bertholfem. Ta piosenka pochodzi z całego albumu opartego na pieśniach Schuberta. Album nosi tytuł po prostu Schubert Lieder, a to kolejna z nich. Andein Mond. Tak brzmi zespół Franui grający Schuberta. Tydzień temu miałam przyjemność odtworzyć jedną z solowych piosenek Tima Jonesa. Dziś dlatego chciałabym wrócić do jego macierzystej formacji. Usłyszymy jego głos w piosence zespołu Cheer Accident z albumu The Why Album. Cheer Accident i piosenka The Answer. Był na początku audycji Chopin, był później Schubert i znowu teraz będzie Chopin. Tym razem przez pryzmat Antonio Carlosa Jobima. To będzie piosenka, którą Państwo na pewno znacie. Być może nie pamiętacie o tym zwykle, że jest oparta na preludium numer 4, a będzie ją śpiewał Iggy Pop. You loved me. How

Grace Jones w piosence oryginalnie nagranej przez zespół Flash and the Pan, Walking in the Rain. Chciałabym, żebyśmy teraz posłuchali artystki, która moim zdaniem z równą gracją jak Grace Jones przekracza granice różnych gatunków muzycznie, ale też w kwestii własnego imażu, sposobu bycia czy też stroju. Mówię o Janelle Monáe. To będzie piosenka z gościnnym udziałem Esperancy Spalding, a nosi ona tytuł Dorothy Dandridge Eyes. To była Janelle Monáe ze wspaniałej płyty Electric Lady, która ukazała się w 2013 roku. Ja o Janelle Monáe pierwszy raz dowiedziałam się w okolicach roku 2010, tuż przed jej wydanym w tamtym roku albumem The Arc Android. No, dość powiedzieć, że wszystkie te albumy, włącznie z ostatnim, łączy ciekawy łuk narracyjny, tak go można nazwać. Jest to historia science fiction, więc bardzo was serdecznie zachęcam do zapoznania się przynajmniej z tą ostatnią płytą Electric Lady. Jest tam nie tylko gościnny udział Esperancy Spalding, ale pojawia się też Prince, Solange i Erykah Badu. No, ale wróćmy do wątku, jak brzmi wiosna. Cały ten odcinek głowy, serca i bazy jest temu poświęcony. Jeśli chcecie się Państwo podzielić swoimi własnymi propozycjami tego, jak ta wiosna ma zabrzmieć, proszę o mail. To jest głowa, serce, baza, małpa, polskieradio.pl. Jednym z takich utworów, który jest bardzo wiosenny dla mnie, jest Easier, Grizzly Bear. To był zespół Grizzly Bear z płyty Yellow House. To była piosenka, która otwiera ten album i nosi tytuł Easier. Bardzo Państwu dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Ja się nazywam Gaba Kulka. Spotkamy się już być może za tydzień. Nie wiem jeszcze, o czym będzie w przyszłym tygodniu audycja, ale mam nadzieję wykroczyć poza tematy związane z pogodą zimową, tudzież wiosenną. Tę audycję przygotowały Aleksandra Baszun i Renata Szewczak, a na sam koniec posłuchamy jeszcze Aliny Orłowej. To będzie piosenka z płyty Mutabor. Dziękuję, dobranoc. To promocja. Sezon, podczas którego omal nie zwariowałem, przypadł na lato 2004. Dlaczego akurat na to lato, nie mam zielonego pojęcia. Jan Peszek czyta nową książkę Jerzego Pilcha. Portret młodej Wenecjanki. Muzyka. Małe instrumenty. Zapraszamy od najbliższego poniedziałku, około 20:50. Wiosną 2004 roku odeszła ode mnie Pralina Pralinowicz. Wiele to tłumaczy, ale nie tłumaczy wszystkiego. Autopromocja.